دی تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی گل دی گل دی گل عزت الله درځي لحد گل عزت الله الهام درځي نا دی تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی گل دی گل دی گل عزت الله درځي لحد گل عزت الله الهام درځي نا د سنگرونو مسافر دی ټوټي ټوټي پر هر دی د سنگرونو مسافر دی ټوټي ټوټي پر هر دی د دنګو غرو اتل قهرمان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا د تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا پاک مجاهد باتور زلمی و ډیر زړه ور ډیر توریالی و پاک مجاهد باتور زلمی و ډیر زړه ور ډیر توریالی و ماین په دین او په وطن او په قران دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا د تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا د هر جابر دستر ګوخار وو د هر مظلوم د زړه قرار وو د هر جابر دستر ګوخار وو د هر مظلوم د زړه قرار وو د ننګ تاریخ د غیرت هر یو داستان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا د تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد ګل عزت الله الهام درځي نا د ښو اخلاقو نمونه وو هر یو محفل پرې ښایسته وو د ښو اخلاقو نمونه وو هر یو محفل پرې ښایسته وو حبیبی زکی خیستا هر یو بیان دی گل دی گل دی گل عزت الله درځي لحد گل عزت الله الهام درځي نا د تن پسرو وینو لړلای خلای ځوان دی ګل دی ګل دی ګل عزت الله درځي لحد گل عزت اللہ الہام در زینا دیتن پسروی نو لڑلی خلی زوان دے گل دے گل دے گل عزت اللہ در زیل حادا گل عزت اللہ الہام در زینا دتن پسرو وینو لڑلی خلی زوان دے گل دے گل دے گل عزت اللہ درزی لحادا گل عزت اللہ الہام درزینا گل عزت اللہ الہام درزینا دے قدرمند اتل شہید مولوی عزت اللہ الہام یاد کی